לפעמים אני חושב שכל זה רק חלום. עדיין הכאב צובט את הלב, חונק את הגרון. כל מה שעשית היה רק טוב, אז בייבי למה לי לעזוב? אולי הראש רחוק אבל הגוף רוצה אותך קרוב. אבל אני אמרתי ביי, אנחנו לא נעים, זה לא כדאי. עייפת את נשמתי, אני רוצה לישון. רע לי היום, חי בחלום, נמאס לי כבר ביי. הפעם נפרדים זה לא אולי, היית לי כמו אוויר ישייך בידיי. נתת לי הכל, אינני יכול להמשיך עם זה. של הדירה באתי, נגעת בי, הרגשתי שאני אף כמו על טייס אוטומטי. אכלתי כף, יותר נכון אכלתי סרט, לפתוח עיניים בבוקר מול מי שהיא אחרת. זוכרת את היום שנפגשנו במועדון, איך רקדנו, איך הרגשנו את החום. אני אמרתי שלייך, את אליי, זה לא שאלה של האם, אולי של מתי. שנים חלפו ושוב נפגשנו, רבים אמרו אבל אנחנו צפנו. האהבה מנסה לבוא כאן, אך אין לי כבר להבה, ליבי הפך לפחם. ובכל זאת מים רבים, אפילו ים, לא יוכלו לכבות גם גחל אחד קטן. נו, איך שוב הגעתי לכאן, יו אחותי עזבי הכל כי אני עוד לא מוכן. אנחנו לא נעים, זה לא כדאי, עייפתי נשמתי, אני רוצה לישון. רע לי היום, חי בחלום, נמאס לי כבר ביי. הפעם נפרדים זה לא אולי, היית לי כמו אוויר ישייך בידיי. נתת לי הכל, אינני יכול להמשיך עם זה ביי. אנחנו לא נעים, זה לא כדאי, עייפת את נשמתי, אני רוצה לישון. רע לי היום, חי בחלום, נמאס לי כבר ביי. הפעם נפרדים זה לא אולי, היית לי כמו אוויר ישייך בידיי. נתת לי הכל, אינני יכול להמשיך עם זה. רואה אותם מסיפות אולי שנתיים ברצף, היא מהפנטת מוציאה אותי מקצף. אני צמא לצמא, לעולם לא רבה, מרגיש כמו עשב שוטה. לפעמים אני חושב שהכל רק חלום, הכאב צובט את הלב, חונק את הגרון. מה ממה שעשית לי תמיד היה טוב, הראש רחוק אבל הגוף רוצה אותך קרוב. ואני כאן לבד, עשר אהבות על עצים עד ביד. יושב וכותב שעלייך אני חושב, כל כך אוהב, מצטער על הכאב. באמת שלא ידעתי שאני כל כך תקוע בכזה אנטי. רוצה אותנו יחד לפחות לגביי, זה לא שאלה של איך, אולי שמה.